değildir. Kavli Teala, Allah-u Teala'nın sözünden dolayı وَاِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا Kur'an okunduğu zaman فَاسْتَمِعُوا لَهُ Onu dinleyin. وَاَنْسِتُوا يَسْتُسُنْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Umulur ki rahmet olunursunuz. قَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ Bazı müfessirler dedi ki اِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْخُطْبَةِ Bu ayet hutbede indi. وَسُمِّيَتْ قُرْآنًا Ve Kur'an diye isimlendi. لِاِجْتِمَالِهَا عَلَى الْقُرْآنِ Kur'an'ı kapsadığından dolayı وَحَتَّى عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ Hatta başka bir görüş ise بِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي صَلَاتِ Bu ayet namazda indi. فَاِنَّهَا تَشْمَلُوا بِعُمُومِهَا الْخُطْبَةَ Bu umumiyetiyle hutbeyi de kapsar. وَقَالَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki مَنْ قَالَ الصَّحْ Kim sus derse فَقَدْ لَغَى Boş söz söylemiş olur. وَمَنْ لَغَى Kim de boş söz söylerse فَلَا جُمْعَةَ لَهُ Onun cuması yoktur. رَوَهُ أَحْمَدُ İmam Ahmed rivayet etti. وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرَ Başka bir hadiste مَنْ تَكَلَّمَ Kim konuşursa فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا O kitapları taşıyan himar gibidir. وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ اَنْسِتْ Ona sus diyen kimse ise لَيْسَتْ لَهُ جُمْعَةٌ Onun cuması yoktur. وَالْمُرَادُ لَا جُمْعَةَ لَهُ Onun cuması yoktur'dan kasıt لَا جُمْعَةَ وَالْمُرَادُ kasıt لَا جُمْعَةَ لَهُ كَامِلَةً Onun kamil olarak cuması yoktur. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ Sahihende min hadithi Ebu Hureyre'de, Ebu Hureyre'nin hadisinde اِذَا قُلْتَ لِسَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اَنْسِلْ Arkadaşına cuma günü sus dediğin zaman وَالْاِمَامُ يُخْتُبُ Ve imam hutbe verirken ve imam da hutbe veriyorsa فَقَدْ لَغَوْتَ Sen boş söz söylemiş olursun. اَيْ قُلْتَ اللَّغْوَ Yani boş söz söylemiş olursun. وَاللَّغُ الْاِثْمُ Yani boş söz ise günahtır. فَاِذَا كَانَ الَّذِي يَقُولُ لِلْمُتَكَلِّمِ اَنْسِلْ konuşan kimseye sus diyen kimse ve huve fil asli ye'mur bi ma'ruf. O aslında ve huve fil asli ye'mur bi ma'ruf kad laga. Fe iza kana allazi eğer ise o kimse ki yekulu lil mutekellimi konuşana diyen şayet ise ensit sus diyen ve huve fil asli ye'mur ma'rufan ve aslında o emri bil maruf yapıyor. Yani iyiliği emrediyor sus demekle. قَدْ لَغَى Bu yaptığı boş sözse وَهُوَ مَنْهِيٌ عَنْ ذَٰلِكَ O bundan nehyedilmiştir. فَغَيْرُ ذَٰلِكَ Onun dışındaki olan ise مِنْكَ مِنَ الْكَلَامِ Onun dışındaki söz مِنْ بَابِ اَوْلَى Yani daha ziyade nehyedilmiştir. Yani şayet diyor eğer sus diyen konuşana sus diyen adam iyiliği emrediyor olmasına rağmen bundan nehyedilmişse bunun dışındaki bütün kelamlar daha bi tarihin evla bundan nehyedilmiş olur. Tamam? Ve yecuzu lil imami en yukellime ba'del me'mumine halel hutbeti. Hutbe esnasında imamın bazı me'mumlarla konuşması caizdir. Ve yecuzu li gayrihi en yukellimehu li maslahati. Bir maslahattan dolayı başkalarının da onunla konuşması caizdir. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَلَّمَ سَائِلًا Soran kimseyle konuştu. وَكَلَّمَهُ هُوَ O da onunla konuştu. وَتَكَرَّرَ ذَٰلِكَ فِي عِدَّةِ وَقَائِعَ Bu birçok vakada tekrar etmiştir. كَلَّمَ فِيهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْضِ صَحَابَةِ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabelerle konuştu. وَكَلَّمُوهُ حَلِ الْخُطْبَةِ Onlar da onunla hutbe esnasında konuştu. فِيمَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَتَعَلُّمَ Onda eğer bir maslahat varsa فِيمَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَتَعَلُّمٌ وَلِأَنَّ ذَٰلِكَ Çünkü bu لَا يَشْغَلُ عَنِ سِمَاءِ الْخُطْبَةِ Hutbeyi dinlemekten insanı meşgul yapmıyor. Tamam. Şimdi cuma gününün ahkamından bir tanesi de nedir? Cuma gününün ahkamından bir tanesi de kişinin imam hutbe veriyor iken susmasıdır. İmamı dinlemesi kişinin üzerine vaciptir. Şayet eğer kişi imam hutbe verdiği esnada konuşursa, ister bu iyilik olsun, ister kötülük olsun fark etmez. Kişi yapmış olduğu bu konuşmayla harama girmiş olur ve cumasının ecrini de zayi etmiş olur. Tamam? Peki İslam şeriatında cuma gününe ait olan bu özelliğe delalet eden delil nedir diye sorduğumuzda birincisi demişler ki alimler Kur'an-ı Kerim'dir. Yani hutbe esnasında konuşmanın haram olduğuna delalet eden delillerden birincisi demişler ki Kur'an-ı Kerim'dir. Nedir? وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kur'an okunduğu zaman ona dinleyin, ona kulak verin ve susun ki umulur ki merhamet olunursunuz diye. Demişler ki bazı tefsirciler, bazı seleften de bazıları bu ayet-i kerimenin hutbe hakkında indiğini söylemişlerdir. Tamam? Yani şunu kastetmişler. Demişler ki hutbe esnasında konuşmayı nehyetmek için, hutbe esnasında okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemeleri için sahabenin Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeyi indirdi. Tabi bu zayıf olan bir görüş. Yani nuzul sebebi itibariyle bu zayıf olan bir görüş. Niye? Çünkü bu ayet-i kerime hiçbir şey hakkında inmemiş aslında. Bu ayet-i kerimenin hiçbir şey hakkında inmediği sabit. Bu ayet-i kerime asıl iniş sebebi ne? Bu ayet-i kerimenin asıl iniş sebebi Mekkeli müşrikler Kur'an-ı Kerim'i dinlemiyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kabe'nin yanında Kur'an okuduğu zaman, Kur'an ayetlerini zikrettiği zaman insanlar dinlemiyorlar. Öyle değil mi? Kimi zaman alkış çalıyorlar, kimi zaman ıslık çalıyorlar, sabote ediyorlar Peygamberimizi. Allah Azze ve Celle de onları uyarıyor. Çünkü bu Kur'an diyor hidayet kaynağıdır. Bir önceki ayette bu Kur'an müminler için hidayet kaynağıdır. Yani öyleyse madem ki bu Kur'an hidayet kaynağıdır, madem ki bu Kur'an rahmettir, yol göstericidir, Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun diyor Allah Azze ve Celle. Lakin sahih olan rivayetlerde sahabe demiş ki bu sure indiği zaman insanlar namazda konuşmaktan nehyolundular. Tamam? Bu ayet-i kerime indiği zaman insanlar bunun ile namazda konuşmaktan nehyolundular demişler. Kimisi de demiş ki bu cuma hutbesi hakkında indi. Şimdi şeyh de onu söylüyor. Yani bu birinci görüş, bu zayıf. Bu cuma hutbesi hakkında indi. Ama bu ayet-i kerime umumu ile bu meseleyi yine kapsar diyor. Umumu nedir bu ayet-i kerimenin? Umumen Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun. Hutbe Kur'an'dan hali olur mu? Yani okunan, hani şimdi hutbe deyince günümüz belamların okuduğu hutbeler değil. Yani ellerinde bir tane kağıt, Pinokyo gibi kendilerince bir şey yapıyorlar. Bu değil, bu hutbe de değil, namaz da cuma da, cuma namazı da değil zaten. Bizim şu anda işlediğimiz de. Onun için aklınızda o canlanmasın. Hutbe nedir? Hutbe Müslümanlara o günde, işte o günün gerek önemini, gerek dinin farklı nasihatlerini, yani verilmesi gereken en önemli mesajlar Peygamberimiz tarafından cuma hutbesinde verilmiştir. Ondan dolayı mutlaka ayet vardır içerisinde ve ayet okunduğunda umumen biz bu ayet-i kerimenin umumuyla diyoruz ki ayet her okunduğunda onun dinlenmesi lazım. Lakin burada şu değildir. Yani bu ayetin umumu bunu da kapsar değildir. Bir, selefin anlayışı, estağfurullah, bir, konu hakkında varit olmuş olan hadisler. İki, selefin anlayışı, yani bu ayet-i kerimeyi Kur'an okunduğu zaman dinlenmesi gerektiği ve onlar bunu anlamışlar bu ayette. Yani hatta bir tanesi diyor, biz namazda birbirimize selam verirdik. Bir tanesi diyor, biz namazda konuşurduk. Bu ayet-i kerime indiği zaman bir şey yaptık, kestik. Nasıl ki aynısı şey içinde gelmişti değil mi? وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ ayetinde de sahabe diyordu bu ayet indiğinde biz bununla emrolunduk artık, susmayla. Yani namazda sukut etmeyle biz emrolunduk diyordu. O zaman birincisi rivayetler. Yani önümüzde yazılı olan hadisler cuma günü hutbe esnasında kişinin susmasına delalet ettiğinden dolayı. İki, selefin bu ayetten anladığı. Yani bu ayet-i kerimenin umumundan anlamışlar ki hutbe esnasında da susmak bu ayet-i kerimenin geneline dahildir. Anlaşıldı? Bu birincisi. İkincisi ise sünnettir ki zaten sünnet hem sahihtir hem de sarihtir. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki kim cuma günü konuşan arkadaşına dahi sus derse, ki bu emri bil maruftur. Öyle değil mi? Eğer konuşmak yasaklanmışsa konuşan bir adamın yaptığı da münkerdir. Her münkeri üç şekilde değiştirmek bizim üzerimize vaciptir. Ya elimizle, ya dilimizle, ya kalbimizden buğz ederekten. Kişi buna sus dediğinde gücünde olanı yapmıştır. Buna rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor o lağv etmiştir. Yani biz bu hadisten ne anlıyoruz? Hadisten anladığımız bir, eğer cuma günü hutbe esnasında emri bil maruf yapmak bile yasaklanmışsa bunun dışındaki bütün konuşmalar hayda hayda yasaklanmıştır. Tamam? İki, eğer emri bil maruf yapan adama Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki fakat laga, boş söz söylemiştir. Peki acaba konuşanın durumu ne olacak Allah katında? Yani emri bil marufu yapıp onu susturan bile boş konuşup cumasını zayi etmişse, yani cumasından hasıl olan ecri zayi etmişse Peki bu cümleyi söyleyen, onu buna teşvik eden kişinin hali ne olacak? Onu varın siz düşünün gibi bir sonuç çıkıyor işin içerisinde. Tamam? Bu genel olaraktan. Yani imam hutbe esnasında konuştuğu zaman, hutbe verdiği zaman me'mumun, namaz kılanların konuşması İslam'da haram kılınmıştır. Hem konuşmaları hem de konuşan uyarılması İslam'da haram kılınmıştır. Delilimiz bir, Kur'an-ı Kerim'deki Araf suresindeki ayetin umumu selefin anlayışıyla beraber. İki, elimizde bu konuda var olan sahih ve sarih olan naslardır. Tamam? Şimdi geriye şöyle bir mesele kaldı. Son bir mesele. Lakin sünnette sabit olmuş ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hutbe esnasında insanlarla konuşmuş ve insanlar da onunla konuşmuşlar. Bu tip hadisleri nasıl yorumlayacağız? Mesela örneğin ne gibi? İmam Bukhari ile Müslüm'ün Enes'ten nakletmiş oldukları o Arabi adamın kıssası gibi. Peygamberimiz hutbe verirken Arabinin biri kalktı. Dedi ki ey Allah'ın Resulü, hayvanlar hepimiz helak olduk. Allah'a dua et, bize yağmur yağdırsın. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam da ellerini kaldırdı. Allah'a dua etti. Öbür hafta bu defa geldi, dedi artık sudan helak olduk. Yani su durmadı, sel oldu bu defa, yağmur sel oldu. Allah'a dua et, yağmuru durdursun diye. Mesela burada dikkat ederseniz adam kendisi peygamberle konuşuyor. Peygamberimiz de adamla konuşuyor. Ve bu iki defa tekerrür ediyor. Öyle mi? Hakeza mesela peygamberimizin kendisi hutbe verirken, geçen dersimizde gördüğümüz Tahiyyetül Mescid'de, değil mi? Sahabe içeri girdiğinde peygamberimiz ona soru soruyor. Sen iki rekat namazı kıldın mı? Kılmadım. O zaman kıl ve acele et diyor. Misal. Daha mesela ilginç olanı, bir tane sahabe geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama diyor ki sen kimsin diyor, soru soruyor. Garip bir adamdır diyor, dinini soruyor. Peygamberimiz hutbeden iniyor, bir tane kürsü getiriyorlar, koyuyorlar. Kürsüye oturuyor, adamı da karşısına oturtuyor. Başlıyor ona anlatmaya, anlatıyor adama. Ondan sonra tamam mı tamam, tekrar hutbeye geri dönüyor, hutbesine devam ediyor mesela. Tamam mı? Bu tip vakalar var bir de sünnette. Peki bu anlattığımızla, yani biraz önceki hükümle bunu nasıl bağdaştıracağız? Alimler demişler ki bu özel bir durumdur ve imama has olan bir durumdur. Yani imam maslahat gördüğü zaman veyahut da fayda gördüğünde, taallüm, yani insanlara bir şey öğreteceği bir konu olduğu zaman imam insanlarla konuşabilir. Hakeza insanlar da imama soru sorabilirler. Yani hutbe veren imama hutbe esnasında bunların yapmış olduğu gibi soru sorabilirler. Bu nehyedilen kapsama dahil değildir. Niye dahil değildir? Çünkü naslar ortadadır. Naslar bu konuda açıktır. Öyle değil mi? Peki hikmeti nedir bunun? Çünkü bu zaten insanın hutbeye yapmış olduğu bir saygısızlık değildir. Yani hutbeyi veren imam olduğundan dolayı kişinin imamla konuşuyor olması hutbeye yapılacak olan bir saygısızlık değildir. Bilakis hutbeden gaye ve insanları susturmadan gaye, yani konuşmalarının yasaklanmasındaki ana gaye nedir? Ta ki insanlar hutbeyi dinlesin, bir, hutbeye saygı göstersinler, iki, orada verilen mesajları güzel bir şekilde anlasınlar. Yani konuşan insanlar kendi arasında başkalarının anlayışını dağıtmasın, dikkatini dağıtmasın, öyle mi? Zaten imamla konuşulduğu zaman bir, hutbeye saygısızlık yoktur, kendisiyle konuşulan imamdır. İkincisi ise kimseyi meşgul etmek yoktur çünkü hutbe devam ediyor. Yani siz konuştuğunuz esnada insanlar yine tekrardan orayı dinlediklerinden dolayı hutbe devam ediyor. Ondan dolayı demişler bu tip nasları biz neye yorumlayacağız? Bu tip nasları biz yorumlayacağımız şey imama has, imamın kendisinde maslahat görmüş olduğu şeydir. Tamam? Anlaşılıyor değil mi? Devam edelim. وَلَا يَجُوزُ caiz değildir. لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْخُطْبَةَ اَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى السَّائِلِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ Hutbe esnasında hutbeyi dinleyenden sadaka isteyen kimseye sadaka vermek caiz değildir. لِيَنَّ السَّائِلَ Çünkü isteyen فَعَلَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ فِيَعْلُهُ Yapılmasının caiz olmadığı bir fiil yapmıştır. فَلَا يُعِينُهُ فَلَا يُعِينُهُ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ caiz olmayan şeyde ona yardım etmez. وَهُوَ الْكَلَامُ حَلُ الْخُطْبَةِ Bu hutbe esnasında konuşmaktır. Şimdi neye geçtik? Şimdi bu defa yeni bir konuya geçmiş olduk. Nasıl yeni bir konuya geçmiş olduk? Şimdi mesela diyelim ki biz dedik ki bir, hutbe esnasında namaz kılanların, me'mumun kendi arasında konuşması haramdır. Hatta birbirlerini uyarmaları da haramdır. Dedik iki, Lakin imamla konuşmaları bir maslahattan dolayı ise eğer caizdir. Şimdi bu defa farklı sorular gelecek mesela beraberinde hemen. Diyelim biri camiye girdi, selam verdi mesela. Misal, bir mesele. Öyle mi? Veya biri afşırdı camide. Yani elhamdülillah dedi. Şimdi bizim ona yerhamukallah dememiz Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarındandır. Öyle mi? Bu da yani selam verene cevap vermek, sadaka isteyen muhtaca para vermek, apşıran adama yerhamukallah demek mesela. Ondan sonra ve benzeri yani buna benzer İslam'da cevabı gerektiren durumlar mesela diyelim hasıl oldu. Biz bunu hutbe esnasında konuşmak haramdır deyip ona mı, onun hükmüyle mi eşitleyeceğiz? Yoksa imamla konuşmak maslahat gereği caizdir, bu da bir şer'i maslahattır, caiz midir? Yoksa ona mı şey yapacağız, kıyas edeceğiz? Anlaşıldı? Çünkü elimizde iki tane hüküm var bu konuyla ilgili. Bir, hutbe esnasında konuşmanın emri bil maruf da dahil yapmanın haram olduğu, ki o da bir maslahattır. Değil mi? Emri bil maruf maslahat değil midir mesela? Maslahattır. İki, elimizde ne var? Bir de imam ile hutbe esnasında konuşmanın caiziyeti var. Şimdi geriye farklı meseleler var hakkında nas bulunmayan. Selam verene selam vermek. Selamına cevap vermek. Apşırana yerhamukallah demek. Para isteyene para vermek mesela. Daha mesele var. Mesela ne gibi? İmam dua ettiğinde amin demek. Misal. İşte salat gel, peygamberin ismi geçtiğinde salavat getirmek. Bunların hangisini birinciye, hangisini ikinciye kıyas edeceğiz? Tamam. Hangisini birinciye, hangisini ikinciye kıyas edeceğiz? Şimdi tek tek gelecek onlar. Bir, dedi ki diyelim ki biri geldi bizden cuma esnasında para istedi. İsteyene vermek sünnettir. Öyle değil mi? İsteyen ihtiyaç sahibine vermek sünnettir. Hutbe esnasında geldi bizden şey istedi, para istedi. Verecek miyiz? Hangisine kıyas edeceğiz? Şimdi versek maslahat var, fakirin ihtiyacı görülecek. Doğru mu? Vermesek maslahat var, hutbeye saygı gerçekleşecek ve insanların dikkati dağılmamış olacak. Hangisine kıyas edeceğiz? Hangi? Çünkü vermeyeceğiz. Niye vermeyeceğiz? Çünkü buradaki maslahat, buna terettüp eden mefsedet, buna terettüp eden maslahattan çok çok daha büyüktür. Öyle değil mi? İhtiyacını isteyen adam namazdan sonra da o parayı alabilir. Yani o an bizden hutbe esnasında istediği para, hutbe bittikten sonra da bizden onu alabilir. Ama hutbe esnasında bizim imamı ve hutbeyi dinleyenleri meşgul etmemiz, onların dikkatini dağıtmamız, bir daha tedarik etmesi zor olan, telafi etmesi zor olan bir şeydir. Ondan dolayı birinciye kıyas edeceğiz. Tamam. Ama imamdan isteyebilir mi? İmamdan isteyebilir. Öyle değil mi? Diyelim ki gelir, imama der ki nasıl ki sahabe peygamberden yağmur duası talep etmişse, çünkü ihtiyacı da yağmur duası, bunun da ihtiyacı para. Gelir der ki mesela, ey imam benim param yok, çok zor durumdayım, kötü durumdayım, Allah için bana yardım edin mesela diyebilir. Ama memumundan isteyebilir mi? Hayır, memumundan isteyemez çünkü bunu telafi edebilir. Evet, devam edelim. وَتَسُنُّ السَّلَاتُ عَلَى النَّبِيِّ اِذَا سَمْعَهَا مِنَ الْخَتِيبِ Hatipten peygamberimizi işittiği zaman ona salat getirmek sünnettir. وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهَا Onunla sesini yükseltmez. لِيَلَّا يَشْغَلَ غَيْرَهُ بِهَا Başkalarını onunla meşgul yapmamak için. وَيَسُنُّ اَنْ يُؤَمِّنَ عَلَى دُعَاءِ الْخَتِيبِ Hatibin duasına amin demesi de sünnet oluyor. بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَلَا يَدَيْهِ Ellerini ve sesini yükseltmeden hatibin yapmış olduğu duaya amin demesi de sünnet oluyor. قَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ اِبْنُ تَيْمِيَةَ İbn-i Teymiye rahimahullah dedi ki وَرَفْعُ الصَّوْتِ Sesi yükseltmek قُدَّامَ الْخَتِيبِ قُدَّامَ zarf değil mi? Yani رَفْعُ الصَّوْتِ قُدَّامَ الْخَتِيبِ Hatibin önünde sesini yükseltmek mekruhun, o da haberi. اَوْ مُحَرَّمٌ Mekruhtur, اَوْ مُحَرَّمٌ اِتِّفَاقًا veya ittifakla haramdır. وَلَا يَرْفَعُ الْمُؤَذِّنُ وَلَا غَيْرُهُ صَوْتَهُ بِسَلَاتٍ وَلَا غَيْرَ Müezzin ve başkası peygambere salat getirmekle veya da başka bir şeyle seslerini yükseltmezler. وَيُلَاحَذُ اَنَّ هَذَا الَّذِي وَيُلَاحَذُ لاحظه ne demek? ويلاحظ yani dikkat etmek, değil mi? ويلاحظ dikkat çekilir. أن هذا الذي نبه عليه الشيخ نبه نبه Nebbehu. Nebbehu. Ha, nebbehe değil mi? Nebbehu olması. Aleyhi şeyhu, şeyhin üzerine dikkat çekmiş olduğu la yezalu mevcuden fi ba'dil emsari, bazı büyük şehirlerde hala devam ediyor. Men rafa min raf'i savti bi salati ala rasuli, peygambere salat getirmek de sesini yükseltmek. Ev gayri zelki ve tabi bunun dışında min el edayeti, bunun dışında işte dualar, halil hutbeti, hutbe esnasında yapılan dualar. Ev kablehe ve hatta öncesinde, ev beynil hutbeteyni, evet de iki hutbe esnasında yapılan dualar hala devam ediyor. Ve rubbeme ye'nuru ba'dül hutabâi el hadirine ba'di zelike. Bazen hatipler hadir olanlara bunu emrediyorlar. Ve hâze cehlun ve ibtida'un la yecûzu fi'aluhu. Bu cahilliktir. Bidattır. Bunu yapmak caiz değildir. Şimdi burada bu defa iki tane mesele geldi karşımıza. O iki tane mesele de nedir? Hatip hutbe okuduğu zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın ismi geçerse ona salat getirecek miyiz? İki, hatip dua ettiği zaman o duaya biz de sanki o duayı yapmış gibi olabilmek için ona amin diyecek miyiz? Daha doğrusu bu ikisini hangisine dahil edeceğiz? Yani ilk başta zikrettiğimiz hutbe esnasında konuşmanın haramlığına mı, yoksa imamla konuşmanın cevaziyetine mi? Tabii ki bunu ikincisine dahil edeceğiz. Niye? Çünkü bunda bir hutbeye saygısızlık yoktur. İki, bu hutbenin içinden bir parçadır. Üç, diğer hutbeyi dinleyenleri meşgul etmez. Öyle mi? Bu peygambere salat getirmek ve amin demek bir, hutbeye ve hatibe saygısızlık değildir. İki, hutbenin bir parçasıdır. Yani zaten hutbenin gerektirdiği odur o anda. Hani hatta hutbeyi dinlediğinin göstergesidir belki de o. Sen eğer amin diyorsan demek ki kulağın hatiptedir. Yaptığı duayı idrak ediyorsun demektir. Salat getiriyorsan demek bunu anlıyorsun. Üç, bu içinden yapıldığı zaman içinden yapılabilecek ve hiç kimseyi meşgul etmeyecek olan bir şeydir. Tamam? Yani ben içimden amin desem kim duyacak ki bunu mesela? Kimin dikkatini dağıtmış olacağım? Kimsenin. Veya içimden salat getirsem ne olacak? Hiçbir şey. Doğal olarak ne yapacağım? Hutbenin bir parçası olan, maslahatı acil olan, kimseyi rahatsız etmeden bu maslahatları hepsini gerçekleştirebileceğim. Ama işi farklı bir boyuta çeker, sesimi yükseltirsem o zaman iş değişti. Öyle mi? Bir, hatibin dikkatini dağıtacağım. İki, dinleyenlerin dikkatini dağıtacağım. Yani ben sesimi yükselttiğim zaman insanların, bir hatibin sesi, bir benim sesim, insanların kafası karışmış olacak. Onun için alimler demiş ki bunlar içeriden yapıldığı zaman sünnet olan şeylerdir. Ama dışarıdan yapıldığı zaman ise bu problem olan bir şeydir. Ve şeyh en sonda da diyor ki, yani Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin dediği işte hatip hutbe verirken duayla veya salatla sesi yükseltmek haramdır. Hala diyor bazı camilerde veyahut da bazı yerlerde mevcuttur. İnsanlar bilmediklerinden dolayı bunu yapıyorlar. Hatta diyor bazen hatipler diyor insanları buna teşvik ediyorlar. Bu da diyor dinde bidattır. Mesela özellikle şeyde Mısır'da hutbe esnasında şey yaparlar. İşte sallu alen nebi. Peygambere salat getirin diye. Hatta şeydir. Yani bazen öyle bir şey oluyor ki böyle aynı şeyi 6 kere 7 kere tekrar ettirebiliyor adam işte. Sallu alen nebi. Sallu alen nebi. Sallu alen nebi falan diye şey insanlar da salat getiriyorlar beraberinde. O da bunun bidat olduğunu ve bunun fiilinin caiz olmadığını söylüyor. Evet. وَمَنْ دَخَلَ وَالْاِمَامُ يَخْتُبُ, kim imam hutbe verirken mescide girerse, فَاِنَّهُ لَا يُسَلِّمُ, selam vermez. بَلْ يَنْتَهِ اِلَى الصَّفِّ بِسَك۪ينَةٍ, bilakis sekinet ile safın sonuna gider. Varır. وَيُسَلِّ رَقَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ, كَمَا سَبَقَ, geçtiği gibi iki tane hafif rekat kılar. وَيَجْلِسُ لِاِسْتِمَاءِ الْخُطْبَةِ, hutbeyi dinlemek için oturur. وَلَا يُسَافِحُ مَنْ بِجَنَابِهِ, بِجَانِبِهِ, بِجَانِبِهِ, yanında olanlarla musafaha yapmasın. Şimdi diyelim ki bu defa adam mescide girdi. Müslüman bir yere girdiği zaman üzerindeki diğer kardeşlerin haklarından bir tanesi onlara selam vermesi, onların da selamına karşılık vermesidir. Adam diyelim ki girdi mescide, selam verecek mi? Hayır, vermeyecek. Neden? Çünkü selam verdiği zaman hem verdiği selamla o dikkat dağıtacak, hem de bilmeyip cahil olup ona cevap verenler, onlar bu defa dikkati dağıtacaklar. Ondan dolayı selam veremez. Selam da içten verilip içten alınan bir şey olamayacağına göre, yani mutlaka açıktan yapılan bir şey olmasına göre bunu yapamaz. Hakeza musafaha, yani Müslüman Müslümanı gördüğünde sünnetlerden biri nedir? Ona tokalaşmasıdır. Onun elini tutmasıdır mesela. Cuma günü camiye giren adam hutbe esnasında bunu yapabilir mi? Hayır, bunu yapamaz. Şimdi burada dedi ki iki rekat namaz kılar. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. İki rekat namaz da açıktan yapılan, insanların dikkatini dağıtan, hatibin dikkatini dağıtan bir unsur olabilir. Öyle mi? Niye peki buna cevaz verildi? Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki çünkü buna cevaz verilmesinin sebebi şeriat bunu istisna tuttuğundan dolayıdır. Yani bu akılla veyahut da işte hikmetle tespit edilen bir şey değil. Nehyeden şeriat aynı şekilde buna müsaade etmiştir. Evet. وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَبَثُ Boş, abes olan şeylerle uğraşması caiz değildir. حَالِ الْخُطْبَةِ Hutbe esnasında بِيَدٍ اَوْ رِجْلٍ اَوْ لِحْيَةٍ اَوْ ثَوْبٍ işte eliyle, ayağıyla, safalıyla, elbisesiyle اَوْ غَيْرِ ذَلْكِ Hatta bunun dışında olan şeylerine لِقَبْلِهِ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberin şu sünden dolayı مَنْ مَسَلْ حَسَى Kim çakıl taşlarına dokunursa فَقَدْ لَغَى O boş şey yapmıştır. Sahahu Tirmizi'yi, Tirmizi onu sahih kabul etti. O fi rivayetin bir rivayette وَمَنْ لَغَى فَلَا جُمْعَةَ لَهُ Kim de boş şeylerle uğraşsa onun cuması yoktur. وَلِيَنَّ الْعَبَثَ Çünkü abes يَمْنَعُ الْخُشُوعَ Huşuyu men ediyor. وَكَذَٰلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ Aynı şekilde ona gerekmez. En yeltefite olması lazım. Tabak hatası var herhalde. En yeltefite. En yeltefite yeminen ve şimalen sağına ve soluna yönelmesi de onun için gerekmez. Ve yeştagile bin nazri ile nasi insanlara bakmak ile uğraşmaz. Ev gayri zalik ve hatta bunun dışındakilerle uğraşmaz. Lenne zalike çünkü bu yeşgalehu anil istima'i lil hutbeti hutbeyi dinlemekten onu meşgul yapıyor. Velakin liyettecihe ilel hatibi hatibe yönelsin. Yani yüzüyle, bel cesediyle hatibe yönelsin. Kemen kâne sahabetu radiyallahu anhum sahabenin yaptığı gibi yettecihûne ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem hâlel hutbeti hutbe esnasında peygamberimize yöneliyorlar. Şimdi bu bir de ne var? Bu hadis, burada yazan hadis Müslim'de de geçiyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor men messel hisa fakat lava. Kim çakıl taşlarına dokunursa muhakkak ki boş iş yapmıştır. İşte bir rivayette de diyor ki وَمَنْ لَغَى فَلَا جُمْعَةَ لَهُ Kim de boş iş yaparsa onun cuması yoktur. Tabi cuması yoktur'dan kasıt nedir? Yani kamil manada onun cuması yoktur. Şimdi eskiden biliyorsunuz Peygamberimizin mescidinde halı yoktu. Halı olmadığı için de yer toprak ve taştan müteşekkildi. Ondan dolayı namaz kıldıklarında toprak, yağmur yağdığında çamur şeklinde alınlarına yapışıyordu vesaire. Ayakkabıyla namazlarını kılıyorlardı. Mesela işte mescitte tükürmeyle ilgili hadisler hakeza sebep. Çünkü o zaman mescitte halı, şimdi bugünkü gibi yaygın bir şekilde mescitte halı yoktu. Şimdi onun için diyelim insanlar hutbeyi dinlerken mesela ne yapıyorlardı? İşte taşla, toprakla hani oynuyorlardı. Veyahut da işte buna benzer şeyler. Peygamber aleyhissalatu vesselam da bunu nehyetmek için diyor ki men messe الْحِسَى فَقَدْ لَغَى Kim hani sadece konuşmaktan bunu anlamayın demek istiyor yani. Sadece konuşan lagu etmiştir değil. Aynı zamanda buna dokunan da lagu etmiştir diye. Burada şeyh bunun üzerine bazı hükümler getirmiş. Hadis açık zaten. Bunun üzerine mesela ne demiş? Sağa sola bakan adam. Gözü sürekli insanların üzerinde gezen adam. Mesela bunlar hepsi abes olan şeylerdir. Özellikle mesela günümüzde işte elinde tesbih tesbihle uğraşan adam. Mesela insanların işte kalemle uğraşan adam veyahut da sakallı olanların sürekli sakallarıyla oynaması mesela. Ondan sonra hutbe esnasında. İnsanların ise ceplerindeki kalem, cep telefonu, anahtarlık, maskot gibi şeyleri ellerine alıp mesela bu tip şeyleri ellerinde dolandırmaları, elleriyle oynamaları gibi. Bunlar hepsi bu hadisin kapsamına girer. Yani taşla oynayan, taşa dokunan, boş iş yapmışsa bunları yapan da boş iş yapmış olur. Şeyh diyor ki bunlar da abestir. Bunların yapılmaması lazım. Peki ne yapacağız diyeceğiz. Aynı sahabenin yaptığı gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam hutbe verdiği zaman nasıl sahabe bütün bedenleriyle Peygamberimize taraf yöneliyor idilerse biz de hakeza aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselama yöneleceğiz. Tamam? İmama yöneleceğiz. Evet. Anlamadım. Buraya kaç tutmuş? Tamam. Ve izâ atasa fe innehu yahmedullâhe sirren beynehu ve beyne nefsihi. Ve izâ atasa apşırdığı zaman fe innehu yahmedullâhe sirren. Allah azze ve celle gizli bir şekilde hamd eder. Beynehu ve beyne nefsihi. Kendi ile nefsi arasında. Şimdi geriye geldik ne meselesine? Teşmidul atis meselesine. Yani bir adam dediğimiz gibi apşırdığında elhamdülillah demesi gerekir. Müslümanın onun üzerindeki hakkı nedir? Ona yerhamukallah demesidir. Onun da onun üzerindeki hakkı yehdikumullahu ve yuslih barekum demesidir. Tamam? Peki hutbe esnasında şayet bu vaki olursa ne yapacağız? Dedik ki elhamdülillah diyene yerhamukallah demek olmaz. Öyle değil mi? Niye? Çünkü hem hutbeye hem de insanların dikkatini dağıtmaya sebebiyet verdiği için. Ama apşıranın kendi içinden elhamdülillah demesine bir beis var mıdır? Kimseye rahatsızlık, hutbeye, insanlara bir rahatsızlık yok. Onun için apşıran insan kendi içinde duaya amin diyebileceği gibi, peygambere salat getirebileceği gibi kendi içinde elhamdülillah diyebilir. Ama velev sesini yükselse bile, mesela cahil olan biri diyelim ki sesini yükseltti, kimsenin ona yerhamukallah dememesi lazım. Tamam? وَيَجُوزُ الْكَلَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا. Hutbeden önce ve sonra konuşmak, kelam caizdir. وَإِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ İmam oturduğu zaman بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ iki hutbenin arasına لِمَصْلَحَةٍ bir maslahattan dolayı لَكِنْ لَا يَنْبَغِ التَّحَدُّثُ بِأُمُورِ الدُّنْيَا lakin dünya işleriyle konuşmak doğru değildir. Şimdi diyelim ki mesela imam şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani cuma günü camiye girdiğinde konuşmayacaksın, selam vermeyeceksin, işte taşa toprağa ellemeyeceksin değil. Bu hutbeye has olan bir şeydir. Hatta sahabe diyor ki biz mesela Ömer zamanında mescide gelir, Allah'ın takdir ettiği kadar namaz kılar, sonra oturur sohbet ederdik. Ta Ömer çıkıncaya kadar. Ömer çıkınca susardık. Yani Hazreti Ömer hutbeye çıktığında artık susardık. Bu konuşmanın ve bir takım işlerin nehyedilmesi hutbe esnasında olan bir şeydir. Tamam, hutbenin öncesinde veyahut da hutbenin sonrasında bir şey yoktur, bir nehi söz konusu değildir. Ha, burada şöyle bir soru çıkıyor ortaya. Hani imam iki hutbenin arasında dinlenmek için oturuyor ya, hem dua ediyor hem dinleniyor mesela. O esnada konuşabilir miyiz? Şimdi şeyh diyor ki normalde konuşulabilir çünkü birinci hutbe bitmiştir, ara, sonra ikinci hutbe başlayacak, öyle mi? Ondan dolayı diyor normalde konuşulabilir, yani dileyen konuşabilir ama dikkat edilmesi lazım diyor. Dünya işlerinden konuşmamak lazım. Aslında şu da söylenebilir. Tamam konuşmak haram değildir ama hiç konuşmamak lazım. Niye? Çünkü zaten normalde cuma günü dualara icabet edilebilecek olan saatlerden bir tanesi, yani nasla varit olan, olabilecek diyebileceğimiz, imam hutbeye başladığında ta namaz bitinceye kadardır. Öyle mi? O esnayı konuşmayla, sohbetle değil de duayla, Allah'tan bir şeyler isteyerek geçirmek elbette daha eftal olandır. Ama burada bize anlatmak istediği şudur. Yani kelamın yasaklanması bu hutbeye has bir durumdur. Yoksa cuma gününe veya cuma namazına özel bir durum değildir. Ve bil cümleti genel olaraktan fe hutbeta el cumuati cuma gününün iki hutbesi lehuma ehemmiyetun azimetun. O ikisinin büyük bir ehemmiyeti vardır. Fil İslami İslam'da lima teştemilani aleyhi kapsadıklarından dolayı min tilavetil Kur'an'ı, Kur'an tilavetini ve zikri ahadisir Resul'i sallallahu aleyhi ve sellem Resul'ün hadislerini ve tedammuniha ettevcihatin nafi'ate ve o iki hutbenin faydalı yönlendirmeleri kapsamasından dolayı vel mev'izetel hasenete güzel vaazları kapsamasından dolayı ve tezkira bi eyyamillah Allah'ın günlerini hatırlatmayı kapsamasından dolayı فَيَجِبُ الْاِهْتِمَامُ بِهِمَا O ikisine önem göstermek gerekir. مِنْ قِبَلِ الْخَطِيبِ وَمِنْ قِبَلِ الْمُسْتَمِعِينَ Hem hatibin hem de cuma hutbesini dinleyenlerin bu sebeplerden dolayı ona ehemmiyet göstermesi gerekir. فَلَيْسَتْ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ مُجَرَّدَ حَدِيثٍ عَادٍ Yani cuma hutbesi, فَلَيْسَتْ خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ Cuma hutbesi değildir. مُجَرَّدَ حَدِيثٍ عَادٍ Normal olan mücerret söz değildir. كَلْ اَحَادِيسِ اللَّتِي O sözler gibi ki تُلْقَى فِي النَّوَادِي şeylerde kulüplerde وَالْاِحْتِفَالَاتِ kutlamalarda vel içtimaatil adiyeti sosyal toplanmalarda, normal toplanmalarda, kutlamalarda ve kulüplerde ilka edilen, konuşulan söz gibi değildir. Yani hani normalde insanlar bir düğüne toplandığında da bir konuşma yapılır. Hani hoş geldiniz işte vesaire gibi veyahut da herhangi bir sünnet düğününde de konuşulur, bir cenazede de konuşulur. Şeyh diyor ki bu cuma günündeki hutbe onlar gibi normal bir konuşma değildir yani. Tamam mı? Hani sıradan böyle her toplanmada insanların yaptığı gibi giriş konuşmasına benzemez bu diyor. Onda ne vardır? Ayet vardır, hadis vardır, faydalı yönlendirmeler vardır. Ondan sonra işte Allah Azze ve Celle'nin günlerini hatırlatma vardır. Bundan dolayı hem hatibin hem de dinleyenin ona ehemmiyet göstermesi gerekir. Anlaşıldı? وَقَدْ دَلَّتِ النُّسُوسُ Naslar delalet etti ki... Atladık mı? وَمِمَّا يَنْبَغِي اَتَّنْبِيهُ عَلَيْهِ Yine dikkat çekmemizi gerektiren durumlardan bir tanesi de اَنَّ بَعْدَ الْمُسْتَمِعِينَ Bazı dinleyenler لِخُطْبَتَيِّ الْجُمْعَةِ iki cuma hutbesini dinleyenler يَرْفَعُ صَوْتَهُ Sesini yükseltir بِالتَّعَوُّذِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ile sesini yükseltir veyahut da Allah'a sığınmayla diyelim yani öyle diyelim بِالتَّعَوُّذِ sığınmayla اِنْدَمَا يَسْمَعُ شَيْئًا bir şey işittiği zaman مِنَ الْوَعِيدِ فِي الْخُطْبَةِ hutbede tehdit içerikli bir şey işittiği zaman sesini Allah'a sığınmayla yükseltir. اَوْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالسُّؤَالِ وَالدُّعَاءِ veyahut da sesini istek ve dua ile yükseltir. اِنْدَمَا يَسْمَعُ شَيْئًا bir şey işittiği zaman مِنْ ذِكْرِ السَّوَابِ اَوْ الْجَنَّةِ cennet veyahut da sevaba dair bir şey istediği zaman da bu defa yüksek sesle Allah'tan ister veyahut da dua eder. وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَجُوزُ bu caiz olan bir şey değildir. وَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْكَلَامِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَهُوَ o dâhilun dâhildir فِي الْكَلَامِ söze hangi söze? الْمَنْهِيِّ عَنْهُ kendisinden nehyedilen söze o da dahildir. حَلَ الْخُطْبَةِ hutbe esnasında. وَقَدْ دَلَّتِ النُّسُوسُ naslar delalet etti ki عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ söz حَلَ الْخُطْبَةِ hutbe esnasında يُفْسِدُ الْأَجْرَ ecri ifsad eder. وَأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ ve konuşan لَا جُمْعَةَ لَهُ onun cuması yoktur. وَأَنَّهُ اُوْ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا kitapları üzerinde taşıyan merkep gibidir. فَيَجِبُ الْحَذَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَالتَّحْذِيرُ مِنْهُ فَيَجِبُ vacip oluyor الْحَذَرُ مِنْ ذَٰلِكَ bundan sakınmak وَالتَّحْذِيرُ مِنْهُ ve ondan sakındırmak da bizim üzerimize vacip oluyor. Evet. Anlaşılmayan bir şey? Sormak istediğimiz bir şey? Yanındaki konuşuyorsa çünkü demek ki cuma hutbesinin ahkamını bilmiyor demektir. Sen sessizce onu diyelim ki uyardın ne var diyecek ne oluyor? Daha büyük bir mefsede üzerine tereddüt edecek. Öyle mi? Zaten geçen dersimizde de söylemiştik demiştik normalde emri bil maruf vaciptir. Öyle değil mi? Emri bil maruf vaciptir. Niye burada nehyedilmiş? Çünkü zaten konuşan adam hem fıtrat olarak hem bilgi olarak demek ki fıtrat olarak bedevidir. Fıtrat olaraktan demek ki bu adam bedevidir. Niye bedevidir? Çünkü zaten birinin konuştuğu yerde bir başkası konuşamaz. Öyle mi? Mesela biz ne demiştik daha evvelden? Demiştik ki mesela günümüzde de maalesef böyle ciddi bir sıkıntı var. Biz demiştik ki İslam her şeye bir adab getirmiş. Her şeye bir adab getirmiş. Öyle mi? Her şeye ama. Yani hiçbir şey yok ki. Hatta biri dese İslam nedir? Dese ki İslam edep dinidir. Doğru bir cümle olur mu? Tamam mı? İslam konuşma adabı da getirmiş. Demiş ki bir, konuşana adab, dinleyene adab getirmiş. Mesela nedir dinleyenin adabı? Bir, bütün cesediyle konuşana yönelmesidir. Değil mi? Peygamberimiz birini kendisine seslendiğinde veya bir şey söylediğinde sadece kafasıyla dönmez, bütün bedeniyle dönerdi. Öyle mi? Gözüyle onu dinlediğini göstermesidir. Yani ona bakmasıdır ve onu dinlediğini belli etmesidir. Mesela bu şekil. Ha bunun için aslında İslam'a da gerek yok. Yani bunu bilmek için Müslümanlığa da gerek yok. Çünkü zaten hiçbir insan ahlak nedir? Kişinin kendinin hoşuna gideni başkalarına yapması, kendi için sevmediğini başkaları için yapmamasıdır. Öyle değil mi? Şimdi Müslüman olmaya gerek var mı? Yani bir kafir konuştuğunda birilerinin onu dinlememesinden hoşlanır mı mesela? Veya o bir şey anlatırken birilerinin başka bir şeyle uğraşması kimsenin hoşuna gitmez. Demek ki bunun İslam'la yani temelde dinle alakası yok. Bu zaten fıtri olan bir durumdur. Ha İslam bunu yaptığı bütün fıtri meselelerde olduğu gibi bir düzene evin demiş. Şimdi adam zaten konuşuyorsa, birincisi hem İslam olarak bilgiden yoksundur, hem de ahlak ve edep olaraktan bedevilik var demektir. Şimdi sen bu adama bir de sus dersen, yani ortalık iyice karışabilir, daha büyük bir mesele tereddüt edebilir. Ondan dolayı olmaz. Başka? Biz dedik ki imam dua ettiği zaman biz amin dersek sesimizi yükseltmeyeceğiz. İbarede bir de şey geçiyor, el de kaldırılmaz. Bunun peki şey var. O da dikkat dağıtmak aynı şekilde. Yani normalde mesela diyelim ki dua ederken şey yapılabilir, el kaldırılabilir. Normalde dua ettiğim zaman elimi kaldırabilirim. Ama diyelim hutbe esnasında mesela hiçbir şey yok, birden imam güzel bir şey anlatıyor mesela, cenneti anlatıyor. Ben elimi kaldırdım, Allah'tan onu istiyorum mesela. Misal. Şimdi bütün herkesin dikkatini dağıtmış oldum yani. Herkes bakacak ne yapıyor bu adam diye. Ondan dolayı olmaz. Tamam. Biz bunu hutbe için söyledik mesela. Buradaki illetleri de öyle söyledik. Bunu biz normal ders ortamlarına, bir davet çalışmasına yaparken... Haram diyemeyiz ama edepsizliktir diyebiliriz. Yani mesela diyelim ki işte bir davet ortamında veyahut da bir ders ortamında iki kişinin kendi arasında konuşması bir edepsizliktir. Yani bu ama haramdır diyemeyiz. Öyle değil mi? Sadece edepsizliktir diyebiliriz. Yani meclis adabına riayet etmemektir diyebiliriz. Veya işte konuşan kişiyi dinlememek mesela. Yani işte ona bakmamak mesela. Cesetle ona yönelmemek. Hani şimdi diyelim ki bazen yani bilmiyorum, burada ben pek denk gelmedim ama özellikle şeyde, derslerde çok dikkatimi çeken bazı unsurlar vardı mesela Mısır'da. Hoca ders anlatıyor mesela karşımızda. Kolonlar var ya, bir tanesi kolonun arkasını böyle kolona yaslamış mesela, arka yani, tam arkası hocaya dönük. Hani kolonla beraber omuzu falan görünüyor yani, biri var orada ama şey, arkası dönük misal. Öyle dinliyor, öyle yazıyor, dinliyor yani şey yapıyor, yazıyor ama tabii bu edep değildir yani, bir ilim adamına gösterilmesi gereken edebe aykırıdır. Veyahut da mesela ne gibi, işte dediğim gibi bu günümüzde çok yaygın olan kalemle oynama mesela. Dinleyenin ondan sonra işte cep telefonuyla oynama, tesbih, maskot. Zaten tesbih gerçi o bir afet. Yani o tesbih meselesi zaten başlı başına bir afet. Çünkü Müslüman o küçük tesbihler var ya, ya sokaktaki soytarılar, zibidiler tesbih salıyorlar ellerinde. Bir Müslümanın elinde öyle 33'lük bir tesbih falan, o zaten hiç kabul edilebilecek bir şey değil. Yani hutbe esnasında değil, normal hayatta da kabul edilebilecek bir şey değil. Çünkü bu sokak insanına benzemektir. Bu da caiz değildir yani İslam'da. Ha nedir belki o üzerinde ihtilaf olan 99'luk, yani daha çok dini temsil eden tesbihler. O da sohbet esnasında vesaire bunlarla oynamak, elde dolandırmak, bunlar doğru değil. Ama haramdır diyemeyiz. Hutbe esnasında rahat bir şekilde haramdır diyebiliriz. Burada haramdır diyemeyiz ama edebe ve kemale aykırıdır diyebiliriz yani. Mesela nasıl davranmamız gerekiyor? Birisi selam verdi içeri, yani sohbet ortamı, sohbet işte hem ders dinleniyor. 5 dakikada birisi geliyor, 5 dakikada selam veriyor. Yani çok ciddi bir dikkat dağılıyor. Evet. Burada selam vermek mi gerekir? Evet, selam vermemek gerekir. Yani bunu mesela anlatabiliriz. Şimdi normalde daha önce de mesela söylemiştim ya, insanlara bir şey vermeden insanlardan bir şey bekleyemeyiz. Öyle değil mi? Önce vereceğiz. Ondan sonra insanlardan bir şey bekleyeceğiz. Şimdi İslam da öyle yapmış. Mesela İslam ilk döneminde geldiğinde ahkam konusunda bakıyoruz çok ciddi, geniş. Yani kimseye kızmıyor, kimseye had uygulamıyor. Çünkü daha bir şey vermemiş insanlara. Ama bir şey verdikten sonra, bir şeyleri oturttuktan sonra artık had uygulamaya başlıyor, artık kızıyor, sürgün ediyor vesaire. Artık çünkü o biliyor. Yani yaptığı artık kasten yapılmış şeyler. Ama önceden bilmiyordu misal. Bu bizim için de öyle. Mesela özellikle Müslümanların ortamlarında adab meselesini fazlaca gündeme getirebiliriz. Yani adab meselesini gündeme getirebiliriz. Şimdi gündem olan bir şey insanların arasında tutar. Ama gündem olmayan bir şey insanların arasında tutmaz. Şimdi mesela bazı insanlar var, zaten edep, adab temelde var. Misal nasıl var? Yetiştiği aileden var. Yani adam diyelim ki doğuda, özellikle doğuda büyüyenler için mesela, batıda olan doğulular değil, onlar iyice zıvanadan çıkmışlar da, doğuda büyüyen doğulular mesela ailede bir adab var. Anadolu'da büyüyen mesela insanlar, köyde, Anadolu'da büyüyen gençler, bir adab zaten var orada. Yani büyüye saygı, işte anneye saygı, babaya saygı vesaire var. Ama batı insanında bu bile çok daha az. Özellikle işte bu televizyon, diziler, filmler ahlaksızlığa teşvik ediliyor. Yani babayla rahat olma, büyükle rahat olma, ağzına geleni söyleme mesela, bunlar hep 24 saat teşvik edilen şeyler. İnsanlar da böyle yetişmiş. Ha biz ne yapacağız? Peygamberimizin sahabesi nasıldı? Aleyhissalatü vesselam. İlim meclislerinde nasıl otururlardı mesela? İlim meclisinde selef nasıldı mesela bu konuda? Örneğin bunları güzel bir şekilde yani delilleriyle beraber anlatıp adab meselesini gündem yapmamız lazım. Çünkü böyle bir gündem yok. Şimdi insanların gündeminde olmayan bir şeyi insanlardan talep etmek mümkün değil. Öyle değil mi? İnsanlardan talep etmek böyle bir şey bu mümkün değil. Ama bir şey gündem oldu mu ve bu gündem güzel bir şekilde oturdu mu Allah'ın izniyle bu çok güzel olur. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın. Yani bunu gündem yapmak zorunda mıyız? Evet, davetimizin, çalışmamızın eğer etki yapmasını istiyorsak bunu gündem yapmak zorundayız. Niye? Çünkü kendisine, kendi dersine, kendi ortamına saygısı olmayan bir adama hiç kimsenin saygısı olmaz. Yani şimdi mesela diyelim ki kendi hayatınızdan bunu görmüşsünüzdür. Siz dışarıdan bir meclise girdiğiniz zaman ilk girdiğinizde neye dikkat ediyorsunuz? İnsanların haline, ahvaline dikkat ediyorsunuz. Öyle değil mi? Eğer mecliste bir ciddiyet varsa, insanlarda bir ağırlık varsa, istersen yeryüzünden cıvık insan ol, gidiyorsun orada edebinle adabınla oturuyorsun. Öyle mi? Ama diyelim sen bir meclise girdin, baktın biri ayağını uzatmış, biri yatıyor, öbürü konuşuyor. Bir de orada bir adam konuşuyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. 3-4 kişi de onu dinliyor mesela. Sen de aynı, fıtratın neyse zaten edepliysen edeplisindir. Değilsen zaten gidip orada yapman gerekeni şey yapıyorsun, yapıyorsun. Bunlar önemli şeyler çünkü süs. Yani hani bir ağaca ek, çok böyle köklü, sağlam bir ağaç olsun, meyve vermedikten sonra bir şeye yaramaz. Öyle değil mi? Bir bahçe ek mesela böyle çok dehşet, hepsi domatesten oluşan bir bahçenin bir görüntüsü yoktur yani. Bir gülü olması lazım, çiçek olması lazım, kokulu bir şeyler olması lazım ki o bahçeye bahçe diyebilirim. Siz hiç gidip domates bahçesinde oturup çay içen bir adam gördünüz mü mesela? Ektiği domatesler, salatalıkların içerisinde. Mümkün değil. O da bitki, o da yeşillik ama süsü eksik. Öyle mi? Kokusu eksik, rengi eksik vesaire. Müslümanların ortamı da böyle. Ortam bahçenin kendisidir. Meyve de veriyor olabilir. Ama bir kokusunun olması lazım. Yani Müslümanların ortamında bir koku, bir güzellik, bir renk olması lazım. O da edeptir çünkü edep süstür. Yani kimde olursa olsun edep çok güzeldir. Özellikle iki sınıf vardır ki edep bunlarda olursa nurun ala nurdur. Birincisi mücahitler, ikincisi ise ilim talebeleri. Yani bunlar eğer ilim talebeleri derken geniş olarak düşünün. Yani ilim talebesi, işte davetçi, insanlara yol gösteren hepsi dahil. Ama özellikle edebi ve adabı mücahitler ve ilim talebeleri kendinde bulundururlarsa Allah'ın izniyle bu en güzel olan süstür. Başka? Sorusu olan? Var mı sorun abi? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ